ิปนี้จากหนังสือพุทธธรรมซึ่งนิพนธ์โดยพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎกต่ออปยุตโตฉบับปรับปรุงขยายความ1145หน้าพิมพ์ครั้งที่9เมื่อมิถุนายน2543โดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพุทธธรรมหรือกฎธรรมชาติและคุณค่าสำหรับชีวิตความนำสิ่งที่ควรเข้าใจก่อนพระพุทธศาสนานั้นเมื่อมองในทัศนะของคนสมัยใหม่มักเกิดปัญหาขึ้นบ่อยๆว่าเป็นศาสนา religion หรือเป็นปรัชญา philosophy หรือว่าเป็นเพียงวิธีครองชีวิตแบบหนึ่ง a way of lifeเมื่อปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้ต้องถกเถียงหรือแสดงเหตุผลทำให้เรื่องยืดยาวออกไปอีกทั้งมติในเรื่องนี้ก็แตกต่างไม่ลงเป็นแบบเดียวกันทำให้เป็นเรื่องสั้นเสียไม่มีที่สิ้นสุดในที่นี้แม้จะเขียนเรื่องพุทธธรรมไว้ในหมวดปรัชญาก็จะไม่พิจารณาปัญหานี้เลยมุ่งแสดงแต่ในขอบเขตว่าพุทธธรรมสอนว่าอย่างไรมีเนื้อหาอย่างไรเท่านั้นส่วนที่ว่าพุทธธรรมจะเป็นปรัชญาหรือไม่ให้เป็นเรื่องของปรัชญาเองที่จะมีขอบเขตครอบคลุมหรือสามารถตีความให้ครอบคลุมถึงพุทธธรรมได้หรือไม่โดยที่ว่าพุทธธรรมก็คือพุทธธรรมและยังคงเป็นพุทธธรรมอยู่นั่นเองมีข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวว่าหลักการหรือคำสอนใดก็ตามที่เป็นเพียงการคิดค้นหาเหตุผลในเรื่องความจริงเพื่อสนองความต้องการทางปัญญาโดยไม่ได้มุ่งหมายและไม่ได้แสดงแนวทางสำหรับประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงอันนั้นให้ถือว่าไม่ใช่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างที่ถือว่าเป็นคำสอนเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าซึ่งในที่นี้เรียกว่าพุทธธรรมการประมวลคำสอนในพระพุทธศาสนามาวางเป็นข้อสรุปลงว่าพุทธธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและทรงมุ่งหมายแท้จริงเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องยากแม้จะยกข้อความในคัมภีร์ซึ่งถือกันว่าเป็นพุทธพจน์มาอ้างเพราะคำสอนในคัมภีร์มีปริมาณมากมายมีแง่ด้านระดับความลึกซึ้งต่างๆกันและขึ้นต่อการตีความของบุคคลโดยใช้สติปัญญาและความสุจริตใจหรือไม่เพียงไรด้วยในบางกรณีผู้ถือความเห็นต่างกันสองฝ่ายอาจยกข้อความในคัมภีร์มาสนับสนุนความคิดเห็นของตนได้ด้วยกันทั้งคู่การวินิจฉัยความจริงขึ้นต่อความแม่นยำในการจับสาระสำคัญและความกลมกลืนสอดคล้องแห่งหลักการและหลักฐานที่แสดงทั้งหมดโดยหน่วยรวมเป็นข้อสำคัญแม้กระนั้นเรื่องที่แสดงและหลักฐานต่างๆก็มักไม่กว้างขวางครอบคลุมพอจึงหนีไม่พ้นจากอิทธิพลความเห็นและความเข้าใจพื้นฐานต่อพุทธธรรมของบุคคลผู้แสดงนั้นในเรื่องนี้เห็นว่ายังมีองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่ควรนำมาเป็นเครื่องวินิจฉัยด้วยคือความเป็นไปในพระชนชีพและพระปฏิปทาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นแหล่งหรือที่มาของคำสอนเองบุคลิกและสิ่งที่ผู้สอนได้กระทำอาจช่วยแสดงความประสงค์ที่แท้จริงของผู้สอนได้ดีกว่าคำสอนที่ปรากฏในคัมภีร์หรืออย่างน้อยก็เป็นเครื่องประกอบความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงหากว่าจะมีผู้ติงว่าก องค์ประกอบข้อนี้ก็ได้จากคัมภีร์ต่างๆเช่นเดียวกับคำสอนและขึ้นต่อการตีความได้เหมือนกันแม้กระนั้นก็ยังต้องยอมรับอยู่นั่นเองว่าเป็นเครื่องประกอบการพิจารณาที่มีประโยชน์มากจากหลักฐานต่างๆทางฝ่ายคัมภีร์และประวัติศาสตร์พอจะวาดภาพเหตุการณ์และสภาพสังคมครั้งพุทธกาลได้คร่าวๆดังนี้พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในชมพูทวีปเมื่อประมาณ 2,600 ปีล่วงมาแล้วทรงประสูติในวรรณะกษัตริย์พระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะผู้ครองแคว้นสักยะซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของชมพูทวีปติดเชิงเขาหิมาลัยในฐานะโอรสกษัตริย์และเป็นความหวังของราชตระกูลพระองค์จึงได้รับการปลนปลื้ด้วยโลกียสุขต่างๆอย่างเพียบพร้อมและได้ทรงเสวยความสุขอยู่เช่นนี้เป็นเวลานานถึง29ปีทรงมีทั้งพระชายาและพระโอรสครั้งนั้นในทางการเมืองรัฐบางรัฐที่ปกครองแบบราชาธิปไตยกำลังเรืองอำนาจขึ้นและกำลังพยายามทำสงครามแผ่ขยายอำนาจและอาณาเขตออกไปรัฐหลายรัฐโดยเฉพาะที่ปกครองแบบสามัคคีธรรมหรือแบบสาธารณรัฐกำลังเสื่อมอำนาจลงไปเรื่อยๆบางรัฐก็ถูกปราบรวมเข้าในรัฐอื่นแล้วบางรัฐที่ยังเข้มแข็งอยู่ก็อยู่ในสภาพตึงเครียดสงครามอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้แม้รัฐใหญ่ที่เรืองอำนาจก็มีการขัดแย้งลบพุ่งกันอยู่บ่อยๆในทางเศรษฐกิจการค้าขายกำลังขยายตัวกว้างขวางขึ้นเกิดมีคนประเภทหนึ่งมีอิทธิพลมากขึ้นในสังคมคือพวกเศรษฐีซึ่งมีสิทธิมีเกียรติยศและอิทธิพลมากขึ้นแม้ในราชสำนักในทางสังคมคนแบ่งออกเป็นสี่วรรณะตามหลักคำสอนของศาสนาพราหมณ์มีสิทธิเกียรติฐานะทางสังคมและอาชีพการงานแตกต่างกันไปตามวรรณะของตนของตนแม้นักประวัติศาสตร์ฝ่ายฮินดูจะว่าการถือวรรณะในยุคนั้นยังไม่เคร่งครัดนักแต่อย่างน้อยคนวรรณะสูตรก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฟังหรือกล่าวความในพระเวทอันเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพวกพราหมณ์ได้ทั้งมีกำหนดโทษไว้อย่างรุนแรงถึงผ่าร่างกายเป็นสองซีกด้วยและคนจันทานหรือพวกนอกวรรณะที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาเลยการกำหนดวรรณะก็ใช้ชาติกำเนิดเป็นเครื่องแบ่งแยกโดยเฉพาะพวกพราหมณ์กำลังพยายามยกตนขึ้นถือตนว่าเป็นวรรณะสูงสุดส่วนในทางศาสนาพวกพราหมณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นผู้รักษาศาสนาพราหมณ์สืบต่อกันมาก็ได้พัฒนาคำสอนในด้านลัทธิพิธีกรรมต่างๆให้ลึกลับซับซ้อนใหญ่โตโออาขึ้นพร้อมกับที่ไร้เหตุผลลงโดยลำดับการที่ทำดังนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาเท่านั้นแต่มุ่งสนองความต้องการของผู้มีอำนาจที่จะแสดงเกียรติยศความยิ่งใหญ่ของตนประการหนึ่งและด้วยมุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้จากผู้มีอำนาจเหล่านั้นอย่างหนึ่งพิธีกรรมเหล่านี้ล้วนชักจูงให้คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากขึ้นเพราะหวังผลตอบแทนเป็นทรัพย์สมบัติและกามสุขต่างๆพร้อมกันนี้ก็ก่อความเดือดร้อนแก่คนชั้นต่ำ พวกทาสกรรมกรที่ต้องทำงานหนักและการทารุณต่อสัตว์ด้วยการฆ่าบูชายัญครั้งละเป็นจำนวนมากๆในเวลาเดียวกันนี้พราหมณ์จำนวนหนึ่งได้คิดว่าพิธีกรรมต่างๆไม่สามารถให้ตนประสบชีวิตนิรันดรได้จึงได้เริ่มคิดเอาจริงเอาจังกับปัญหาเรื่องชีวิตนิรันดรและหนทางที่จะนำไปสู่ภาวะเช่นนั้นถึงกับยอมปลีกตัวออกจากสังคมไปคิดค้นแสวงหาคำตอบอาศัยความวิเวกอยู่ในป่าและคำสอนของศาสนาพราหมณ์ในยุคนี้ซึ่งเรียกว่ายุคอุปนิสัตก็มีความขัดแย้งกันเองมากบางส่วนอธิบายเพิ่มเติมเรื่องพิธีกรรมต่างๆบางส่วนกลับประณามพิธีกรรมเหล่านั้นและในเรื่องชีวิตนิรันดรก็มีความเห็นต่างๆกันมีคำสอนเรื่องอาตมันแบบต่างๆที่ขัดกันจนถึงขั้นสุดท้ายที่ว่าอาตมันคือพรหมันเป็นที่มาและแทรกซึมอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างมีภาวะที่อธิบายไม่ได้อย่างที่เรียกว่าเนติคือไม่ใช่นั่นไม่ใช่นั่นเป็นจุดหมายสูงสุดของการบำเพ็ญเพียรทางศาสนาและพยายามแสดงความหมายโต้ตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพของภาวะเช่นนี้พร้อมกับที่หวงแหนความรู้เหล่านี้ไว้ในหมู่พวกตนพร้อมกันนั้นนักบวชอีกพวกหนึ่งซึ่งเบื่อหน่ายต่อความไร้สาระแห่งชีวิตในโลกนี้ก็ได้ไปบำเพ็ญเพียรแบบต่างๆตามวิธีการของพวกตนโดยหวังว่าจะได้พบชีวิตอมตะหรือผลสำเร็จอันวิเศษอัศจรรย์ต่างๆที่ตนหวังบ้างก็บำเพ็ญตบะทรมานตนด้วยประการต่างๆตั้งแต่อดอาหารไปจนถึงการทรมานร่างกายแบบแปลกๆที่คนธรรมดาคิดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้บ้างก็บำเพ็ญสมาธิจนถึงกล่าวว่าทำปาฏิหาริย์ได้ต่างๆบ้างก็สามารถบำเพ็ญฌานจนได้ถึงรูปสมาบัติอรูปสมาบัติอีกด้านหนึ่งนักบวชประเภทที่เรียกว่าสัมมณะอีกหลายหมู่หลายพวกซึ่งได้สละเย่าเรือนออกบวชแสวงหาจุดหมายชีวิตเช่นเดียวกันก็ได้เร่ร่อนท่องเที่ยวไปในบ้านเมืองต่างๆถกเถียงถามปัญหากันบ้างตั้งตนเป็นศาสดาแสดงทัศนะของตนต่างๆกันหลายแบบหลายอย่างจนปรากฏว่าเกิดมีลัทธิต่างๆขึ้นเป็นอันมากเฉพาะที่เด่นๆซึ่งปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนามีอยู่ถึง6ลัทธิสภาพเช่นนี้จะสรุปสั้นๆคงได้ความว่าคนพวกหนึ่งกำลังรุ่งเรืองขึ้นด้วยอำนาจวาสนาและกำลังเพลิดเพลินมัวเมาแสวงหาทรัพย์สมบัติและความสุขทางวัตถุต่างๆพร้อมกับที่คนหลายพวกกำลังมีฐานะและความเป็นอยู่ได้ลงทุกทีไม่ค่อยได้รับความเหลียวแลส่วนคนอีกพวกหนึ่งก็ปลีกตัวไปเสียจากสังคมทีเดียวไปมุ่งมั่นค้นหาความจริงในทางปรัชญาโดยไม่ได้ใส่ใจสภาพสังคมเช่นเดียวกันเจ้าชายสิทธัตถะทรงได้รับความปรนเปรย์ด้วยโลกียสุขอยู่เป็นเวลานานถึง29ปีและไม่ใช่เพียงปรนเปรย์เอาใจเท่านั้นยังได้ทรงถูกปิดกั้นไม่ให้พบเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ระคนด้วยความทุกข์ของสามัญชนทั้งหลายด้วยแต่สภาพเช่นนี้ไม่สามารถถูกปิดบังจากพระองค์ได้เรื่อยไป ปัญหาเรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆของมนุษย์อันรวมเด่นอยู่ที่ความแก่เจ็บและตายเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ต้องครุ่นคิดแก้ไขปัญหานี้คิดสะท้อนออกไปในวงกว้างให้เห็นสภาพสังคมที่คนพวกหนึ่งได้เปรียบกว่าก็แสวงหาแต่โอกาสที่จะหาความสมบูรณ์พูนสุขใส่ตนแข่งขันแย่งชิงเบียดเบียนกันหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในความสุขเหล่านั้นไม่ต้องคิดถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของใครๆดำรงชีวิตอยู่อย่างธาตุของวัตถุยามสุขก็ละเมอมัวเมาอยู่ในความคับแคบของจิตใจถึงคราวถูกความทุกข์เข้าครอบงำก็ลุ่มหลงไร้สติเหี่ยวแห้งคับแค้นเกินสมควรแล้วก็แก่เจ็บตายไปอย่างไร้สาระฝ่ายคนที่เสียเปรียบไม่มีโอกาสถูกบีบคั้นกดขี่อยู่อย่างคับแค้นแล้วก็แก่ตายไปโดยไร้ความหมายเจ้าชายสิทธัตถะทรงมองเห็นสภาพเช่นนี้แล้วทรงเบื่อหน่ายในสภาพความเป็นอยู่ของพระองค์มองเห็นความสุขความปรนปรือเหล่านั้นเป็นของไร้สาระทรงคิดหาทางแก้ไขจะให้มีความสุขที่มั่นคงเป็นแก่นสารทรงคิดแก้ปัญหานี้ไม่ตกและสภาพความเป็นอยู่ของพระองค์ท่ามกลางความเย้ายวนสับสนวุ่นวายเช่นนั้นไม่อำนวยแก่การใช้ความคิดที่ได้ผลในที่สุดทรงมองเห็นภาพพวกสัมมณะซึ่งเป็นผู้ได้ปลีกตัวจากสังคมไปค้นคว้าหาความจริงต่างๆโดยมีความเป็นอยู่ง่ายๆปราศจากกังวลและสะดวกในการแสวงหาความรู้และคิดหาเหตุผลสภาพความเป็นอยู่แบบนี้น่าจะช่วยพระองค์ให้แก้ปัญหานี้ได้และบางทีสัมมณะพวกนั้นที่ไปคิดค้นหาความจริงกันต่างๆบางคนอาจมีอะไรบางอย่างที่พระองค์เองจะเรียนรู้ได้บ้างเมื่อถึงขั้นนี้เจ้าชายสิทธัตถะจึงเสด็จออกบรรพชาอย่างพวกสัมมณะที่มีอยู่แล้วในสมัยนั้นพระองค์ได้เสด็จจาริกไปศึกษาหาความรู้เท่าที่พวกนักบวชสมัยนั้นจะรู้และปฏิบัติกันทรงศึกษาทั้งวิธีการแบบโยคะทรงบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌานสมาบัติถึงอรูปสมาบัติชั้นสูงสุดทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้ตามวิธีการของโยคะนั้นทรงบำเพ็ญตบะทรมานพระองค์ในที่สุดก็ทรงตัดสินได้ว่าวิธีการของพวกนักบวชเหล่านี้ทั้งหมดไม่สามารถแก้ปัญหาดังที่พระองค์ทรงประสงค์ได้เมื่อเทียบกับชีวิตของพระองค์ก่อนเสด็จออกบรรพชาแล้วก็นับว่าเป็นการดำรงชีวิตอย่างเอียงสุดทั้งสองฝ่ายพระองค์จึงทรงหันมาดำเนินการคิดค้นของพระองค์เองต่อมาจนในที่สุดได้ตรัสรู้ธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบนี้ต่อมาเมื่อทรงนำไปแสดงให้ผู้อื่นฟังทรงเรียกว่ามัชเชนธรรมหรือหลักธรรมสายกลางและทรงเรียกข้อปฏิบัติอันเป็นระบบที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางจากความท่อนนี้จะมองเห็นทัศนะตามแนวพุทธธรรมว่าการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างลุ่มหลงหมกมุ่นปล่อยตัวไปเป็นทาสตามกระแสกิเลสก็ดีการหลีกหนีออกไปโดยสิ้นเชิงไม่เกี่ยวข้องรับผิดชอบอย่างใดต่อสังคมอยู่อย่างทรมานตนก็ดีนับว่า เป็นข้อปฏิบัติที่ผิดเอียงสุดด้วยกันทั้งสองอย่างไม่สามารถให้มนุษย์ดำรงชีวิตอย่างมีความหมายแท้จริงได้เมื่อตรัสรู้แล้วเช่นนี้พระองค์จึงเสด็จกลับคืนมาทรงเริ่มต้นงานสั่งสอนพุทธธรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมของชาวโลกอย่างหนักแน่นจริงจังและทรงดำเนินงานนี้จนตลอด45ปีแห่งพระชนมชีพระยะหลังแม้ไม่พิจารณาเหตุผลด้านอื่นมองเฉพาะในแง่สังคมอย่างเดียวก็จะเห็นว่าพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมสมัยนั้นจะสำเร็จผลดีที่สุดก็ด้วยการทำงานในบรรพชิตเพศเท่านั้นพระองค์จึงได้ทรงชักจูงคนชั้นสูงจำนวนมากให้ละความมั่งมีสีสุขออกบวชศึกษาเข้าถึงธรรมะของพระองค์แล้วร่วมทำงานอย่างเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยการจาริกไปเข้าถึงคนทุกชั้นวรรณะและทุกถิ่นที่จะไปถึงได้ทำให้บำเพ็ญประโยชน์ได้กว้างขวางอีกประการหนึ่งคณะสงฆ์เองก็เป็นแหล่งแก้ปัญหาสังคมได้อย่างสำคัญเช่นในข้อว่าทุกคนไม่ว่าจะเกิดในวรรณะใดเข้าบวชแล้วก็มีสิทธิ์เสมอกันทั้งสิ้นส่วนเศรษฐีคฤหบดีผู้ยังไม่พร้อมที่จะเสียสละได้เต็มที่ก็ให้คงครองเรือนอยู่เป็นอุบาสกช่วยคอยช่วยให้กำลังแก่คณะสงฆ์ในการบำเพ็ญกรณีกิจของท่านและนำทรัพย์สมบัติของตนออกบำเพ็ญประโยชน์สงเคราะห์ประชาชนไปด้วยพร้อมกันการบำเพ็ญกรณียกิจทั้งของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกมีวัตถุประสงค์และขอบเขตกว้างขวางเพียงใดจะเห็นได้จากพุทธพจน์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ส่งสาวกออกประกาศพระศาสนาว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายพุทธธรรมนั้นมีขอบเขตในทางสังคมที่จะให้ใช้ได้และเป็นประโยชน์แก่บุคคลประเภทใดบ้างพึงเห็นได้จากพุทธพจน์ในปาสาทิกสูตรซึ่งสรุปความได้ว่าพรหมจรรย์คือพระศาสนาจะชื่อว่าสำเร็จผลแพร่หลายกว้างขวางเป็นประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเป็นปึกแผ่นถึงขั้นที่ว่าเทวดาและมนุษย์ประกาศไว้ดีแล้วต่อเมื่อมีองค์ประกอบต่อไปนี้ครบถ้วนคือ 1. องค์พระศาสดาเป็นเถระรัตตัญญูล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับ2. มีภิกษุสาวกที่เป็นเถระมีความรู้เชี่ยวชาญได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างดีแกล้วกล้าอาหาญบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะสามารถแสดงธรรมให้เห็นผลจริงจังสำหรับพระรับประวาสวงเล็บลัทธิที่ขัดแย้งหรือวาทะฝ่ายตรงข้ามวงเล็บปิดที่เกิดขึ้นให้สำเร็จเรียบร้อยโดยถูกต้องตามหลักธรรมและมีภิกษุสาวกชั้นปูนกลางและชั้นนวกะที่มีความสามารถเช่นเดียวกันนั้น 3. มีภิกษุณีสาวิกาชั้นเถรีชั้นปูนกลางและชั้นนวกะที่มีความสามารถเช่นเดียวกันนั้น 4. มีอุบาสกทั้งประเภทพรหมจารีและประเภทครองเรือนเสวยกามสุขซึ่งมีความสามารถเช่นเดียวกันนั้น 5. มีอุบาสิกาทั้งประเภทพรหมจารีนีและประเภทครองเรือนเสวยกามสุขซึ่งมีความสามารถเช่นเดียวกันนั้นเพียงแต่ขาดอุบาสิกาประเภทครองเรือนเสียอย่างเดียวพรหมจรรย์ก็ยังไม่ชื่อว่าเจริญบริบูรณ์เป็นปึกแผ่นดีความตอนนี้แสดงว่าพุทธธรรมเป็นคำสอนที่มุ่งสำหรับคนทุกประเภททั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์คือครอบคลุมสังคมทั้งหมดหัวข้อลักษณะทั่วไปของพุทธธรรมลักษณะทั่วไปของพุทธธรรมนั้นสรุปได้สองอย่างคือ1แสดงหลักความจริงสายกลางที่เรียกว่ามัชเชนธรรมหรือเรียกเต็มว่ามัชเชนธรรมเทศนาว่าด้วยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธิ์ตามกระบวนการของธรรมชาตินำมาแสดงเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติในชีวิตจริงเท่านั้นไม่ส่งเสริมความพยายามที่จะเข้าถึงสัจธรรมด้วยวิธีถกเถียงสร้างทฤษฎีต่างๆขึ้นแล้วยึดมั่นปกป้องทฤษฎีนั้นๆด้วยการเก็งความจริงทางปรัชญาข้อ2แสดงข้อปฏิบัติสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นหลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตนผู้รู้เท่าทันชีวิตไม่หลงงมงายมุ่งผลสำเร็จคือความสุขสะอาดสว่างสงบเป็นอิสระที่สามารถมองเห็นได้ในชีวิตนี้ในทางปฏิบัติความเป็นสายกลางนี้เป็นไปโดยสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆเช่นสภาพชีวิตของบรรพชิตหรือคฤหัสถ์เป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระทำคือกรรมวาจและกิริยาวาจเป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายามคือวิริยาวาจไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนปรารถนาหรือศาสนาแห่งความห่วงกังวลการสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้าทรงมุ่งผลในทางปฏิบัติให้ทุกคนจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่จริงๆในโลกนี้และเริ่มต้นแต่บัดนี้ความรู้ในหลักที่เรียกว่ามัชเชนธรรมเทศนาก็ดีการประพฤติตามมัญคาที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสภาพและระดับชีวิตอย่างใดสามารถเข้าใจและนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ตามสมควรแก่สภาพและระดับชีวิตนั้นๆถ้าความห่วงใยในเรื่องชีวิตหลังจากโลกนี้มีอยู่ก็จงทำชีวิตดีงามอย่างที่ต้องการนั้นให้เกิดมีเป็นจริงเป็นจังขึ้นด้วยการประพฤติปฏิบัติแต่บัดนี้จนมั่นใจตนเองว่าจะต้องไปได้ด้วยดีโดยไม่ต้องกังวลหรือหวาดหวั่นต่อโลกหน้านั้นเลยทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันโดยธรรมชาติที่จะเข้าถึงผลสำเร็จเหล่านี้แม้ว่าความสามารถจะต่างกันทุกคนจึงควรได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะสร้างผลสำเร็จนั้นด้วยความสามารถของตนและความสามารถนั้นก็เป็นสิ่งดัดแปลงเพิ่มพูนได้จึงควรให้ทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถของตนอย่างดีที่สุดและแม้ว่าผลสำเร็จที่แท้จริงทุกคนจะต้องทำด้วยตนเองโดยตระหนักในความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่แต่ทุกคนก็เป็นอุปกรณ์ในการช่วยตนเองของคนอื่นได้ดังนั้นหลักอัปปมาทธรรม และหลักความมีกัลยาณมิตรจึงเป็นหลักธรรมที่เด่นและเป็นข้อที่เน้นหนักทั้งสองอย่างในฐานะความรับผิดชอบต่อตนเองเป็นฝ่ายหนึ่งกับปัจจัยภายนอกที่จะช่วยเสริมอีกฝ่ายหนึ่งหากยกเอาผลงานและพระจริยาของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นหลักพิจารณาจะมองเห็นแนวทางการบำเพ็ญพุทธกิจที่สำคัญหลายอย่างเช่นทรงพยายามล้มล้างความเชื่อถืองมงายในเรื่องพิธีกรรมอันเหลวไหลต่างๆโดยเฉพาะการบูชายัญด้วยการสอนย้ำถึงผลเสียหายและความไร้ผลของพิธีกรรมเหล่านั้นทั้งนี้พระยัญพิธีเหล่านั้นทำให้คนมัวแต่คิดหวังพึ่งเหตุปัจจัยในภายนอกอย่างหนึ่งทำให้คนกระหายทยานและคิดหมกมุ่นในผลประโยชน์ทางวัตถุเพิ่มพูนความเห็นแก่ตนไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์และสัตว์อย่างหนึ่งทำให้คนคิดหวังแต่เรื่องอนาคตจนไม่คิดปรับปรุงปัจจุบันอย่างหนึ่งแล้วกลับทรงสอนย้ำหลักการให้ทานให้เสียสละแบ่งปันและสงเคราะห์กันในสังคมสิ่งต่อไปที่ทรงพยายามสอนหักล้างคือระบบความเชื่อถือเรื่องวรรณะที่นำเอาชาติกำเนิดมาเป็นขีดขั้นจำกัดสิทธิและโอกาสทั้งในทางสังคมและทางจิตใจของมนุษย์ทรงตั้งคณะสงฆ์ที่เปิดรับคนจากทุกวรรณะให้เข้าสู่ความเสมอภาคกันเหมือนทะเลที่รับน้ำจากแม่น้ำทุกสายกลมกลืนเข้าเป็นอันเดียวกันทำให้เกิดสถาบันวัดซึ่งต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางเผยแพร่วัฒนธรรมและการศึกษาที่สำคัญยิ่งจนศาสนาฮินดูต้องนำไปจัดตั้งขึ้นบ้างในศาสนาของตนเมื่อหลังพุทธกาลแล้วราว1400หรือ1700ปีทรงให้สิทธิแก่สตรีที่จะได้รับประโยชน์จากพุทธธรรมเข้าถึงจุดหมายสูงสุดที่พุทธธรรมจะให้เข้าถึงได้เช่นเดียวกับบุรุษแม้ว่าการให้สิทธินี้จะต้องทรงกระทำด้วยความหนักพระทัยและด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะเตรียมการวางรูปให้สภาพการได้สิทธิของสตรีนี้ดำรงอยู่ด้วยดีในสภาพสังคมสมัยนั้นเพราะสิทธิของสตรีในการศึกษาอบรมทางจิตใจได้ถูกศาสนาพระเวทค่อยๆจำกัดแคบเข้ามาจนปิดตายแล้วในสมัยนั้นประการต่อไปทรงสั่งสอนพุทธธรรมด้วยภาษาสามัญที่ประชาชนใช้เพื่อให้ทุกคนทุกชั้นทุกระดับการศึกษาได้รับประโยชน์จากธรรมะนี้ทั่วถึงตรงข้ามกับศาสนาพราหมณ์ที่ยึดความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีร์พระเวทและจำกัดความรู้ชั้นสูงไว้ในวงแคบของพวกตนด้วยวิธีการต่างๆโดยเฉพาะคือการใช้ภาษาเดิมของสันสกฤตซึ่งรู้จำกัดในหมู่พวกตนเป็นสื่อถ่ายทอดและรักษาคัมภีร์แม้ต่อมาจะมีผู้ขออนุญาตพระพุทธเจ้าให้ยกพุทธพจน์ขึ้นสู่ภาษาพระเวทพระองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตทรงยืนยันให้ใช้ภาษาของประชาชนตามเดิมประการต่อไปทรงปฏิเสธโดยสิ้นเชิงที่จะทำเวลาให้สูญเสียไปกับการถกเถียงปัญหาที่เกี่ยวกับการเก่งความจริงทางปรัชญาซึ่งไม่อาจนำมาพิสูจน์ให้เห็นได้ด้วยวิธีเหตุผลทางคำพูดถ้าใครถามปัญหาเช่นนี้พระองค์จะทรงยับยั้งเสีย แล้วดึงผู้นั้นกลับมาสู่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เขาจะต้องเกี่ยวข้องและปฏิบัติได้ในชีวิตจริงโดยทันทีสิ่งที่จะพึงรู้ได้ด้วยคำพูดทรงแนะนำด้วยคำพูดสิ่งที่จะพึงรู้ได้การเห็นทรงให้เขาดูไม่ใช่ให้ดูสิ่งที่จะต้องเห็นด้วยคำพูดและทรงสอนพุทธธรรมโดยปริยายต่างๆเป็นอันมากมีคำสอนหลายระดับทั้งสำหรับผู้ครองเรือนผู้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมผู้สละเรือนแล้วทั้งคำสอนเพื่อประโยชน์ทางวัตถุและเพื่อประโยชน์ลึกซึ้งทางจิตใจเพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากพุทธธรรมทั่วถึงกันพุทธกิจที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องยืนยันข้อสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธธรรมที่พูดมาแล้วข้างต้นการที่ต้องทรงสอนพุทธธรรมท่ามกลางวัฒนธรรมแบบพราหมณ์และความเชื่อถือตามลัทธิต่างๆของพวกสมณะสมัยนั้นทำให้พระพุทธเจ้าต้องทรงเกี่ยวข้องกับถ้อยคำทางศาสนาในลัทธิความเชื่อถือเหล่านั้นทั้งโดยการทรงได้รับฟังและการตรัสพาดพิงถึงและโดยที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้พุทธธรรมเผยแพร่ไปเป็นที่เข้าใจและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็วจึงปรากฏว่าพระองค์ทรงมีวิธีการปฏิบัติต่อถ้อยคำทางศาสนาเหล่านี้เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือไม่ทรงนิยมหักล้างความเชื่อถือเดิมในรูปถ้อยคำที่ใช้ทรงหักล้างเฉพาะแต่ตัวความเชื่อถือที่แฝงอยู่เป็นความหมายของถ้อยคำเหล่านั้นเท่านั้นกล่าวคือไม่ทรงปฏิเสธหรือขัดแย้งด้วยวิธีรุนแรงทรงนิยมการเปลี่ยนแปลงแบบไม่รู้สึกตัวหรือแบบโอนอ่อนผ่อนตามมากกว่าโดยในนี้พระองค์จึงทรงนำคำบัญญัติที่ใช้กันอยู่ในศาสนาเดิมมาใช้ในความหมายใหม่ตามแนวของพุทธธรรมโดยเฉพาะบ้างทรงสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ถ้อยคำที่ใช้อยู่เดิมบ้างเช่นใช้พรหมเป็นชื่อของสัตว์โลกที่เกิดตายประเภทหนึ่งบ้างหมายถึงบิดามารดาบ้างทรงเปลี่ยนความเชื่อถือเรื่องกราบไหว้ทิศหกตามธรรมชาติมาเป็นการปฏิบัติหน้าที่และรักษาความสัมพันธ์รูปต่างๆในสังคมเปลี่ยนความหมายของการบูชาไฟศักดิ์สิทธิ์สำหรับยันพิธี3อย่างของพราหมณ์มาเป็นความรับผิดชอบทางสังคมต่อบุคคล3ประเภทเปลี่ยนการตัดสินความเป็นพราหมณ์และอารยะโดยชาติกำเนิดมาเป็นตัดสินด้วยการประพฤติปฏิบัติบางครั้งทรงสอนให้ดึงความหมายบางส่วนในคำสอนของศาสนาเดิมมาใช้แต่ในทางที่ดีงามและเป็นประโยชน์คำสอนใดในศาสนาเดิมถูกต้องดีงามก็ทรงรับรองโดยถือความถูกต้องดีงามเป็นของสากลโดยธรรมชาติในกรณีที่หลักความประพฤติปฏิบัติในศาสนาเดิมมีความหมายหลายอย่างทรงชี้แจงว่าแง่ใดถูกแง่ใดผิดทรงยอมรับและให้ประพฤติปฏิบัติแต่ในแง่ที่ดีงามถูกต้องบางครั้งทรงสอนว่าความประพฤติปฏิบัติที่ผิดพลาดเสียหายบางอย่างของศาสนาเดิมในสมัยนั้นเป็นความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นในศาสนานั้นเองซึ่งในครั้งดั้งเดิมทีเดียวค คำสอนของศาสนานั้นก็ดีงามถูกต้องและทรงสอนให้รู้ว่าคำสอนเดิมที่ดีของศาสนานั้นเป็นอย่างไรตัวอย่างในข้อนี้มีเรื่องตบะการบูชายัญหลักการสงเคราะห์ประชาชนของนักปกครองและเรื่องพราหมณธรรมเป็นต้นข้อความที่กล่าวมานี้นอกจากจะแสดงให้เห็นความใจกว้างของพุทธธรรมและการที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัยสอนแต่ความจริงและความดีงามถูกต้องที่เป็นกลางๆแล้วยังเป็นเรื่องสำหรับเตือนให้รู้จักแยกความหมายของคำบัญญัติทางศาสนาที่ใช้ในพุทธธรรมกับที่ใช้ในศาสนาอื่นๆด้วยอันหนึ่งเมื่อสิ้นยุคขององค์พระศาสดาแล้วเวลาล่วงไปและคำสอนแผ่ไปในถิ่นต่างๆความเข้าใจในพุทธธรรมก็แปรไปจากเดิมและแตกต่างกันไปได้หลายอย่างเพราะผู้ถ่ายทอดสืบต่อมีพื้นความรู้การศึกษาอบรมสติปัญญาแตกต่างกันตีความหมายพุทธธรรมแผ่กันไปบ้างนำเอาความรู้ความเชื่อถือเดิมจากลัทธิศาสนาอื่นเข้ามาผสมแทรกแซงบ้างอิทธิพลศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเข้าผสมผสานบ้างคำสอนบางแง่เด่นขึ้นบางแง่เลือนลางลงเพราะการย้ำและเลี่ยงความสนใจตามความโน้มเอียงและความถนัดของผู้รักษาคำสอนบ้างทำให้เกิดการแตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆเช่นที่แยกเป็นมหายานกับเถรวาทตลอดจนนิกายย่อยๆในสองนิกายใหญ่นั้นสำหรับเถรวาทนั้นแม้จะได้ชื่อว่าเป็นนิกายที่รักษาแบบแผนและคำสอนดั้งเดิมไว้ได้แม่นยำก็ไม่ใช่จะพ้นไปจากความแปรเปลี่ยนได้โดยสิ้นเชิงคำสอนบางส่วนแม้ที่อยู่ในคัมภีร์เองก็ยังเป็นปัญหาที่คนรุ่นปัจจุบันต้องนำมาถกเถียงคิดค้นหาหลักฐานยืนยันหรือปฏิเสธความเป็นของแท้แต่ดั้งเดิมยิ่งความรู้ความเข้าใจที่ประชาชนเชื่อถือและปฏิบัติอยู่ด้วยแล้วความคลาดเคลื่อนก็ยิ่งมีได้มากและชัดเจนยิ่งขึ้นบางกรณีถึงกับเสมือนเป็นตรงข้ามกับคำสอนเดิมหรือเกือบจะกลายไปเป็นลัทธิอื่นที่คำสอนเดิมคัดค้านแล้วก็มียกตัวอย่างในประเทศไทยนี้ได้พูดถึงคำว่ากรรมความเข้าใจของคนทั่วไปก็จะเพ่งเล็งไปยังกาละส่วนอดีตจะจงเอาการกระทำในชาติที่ล่วงแล้วหรือชาติก่อนๆบ้างเพ่งไปยังปรากฏการณ์ส่วนผลคือนึกถึงผลที่ปรากฏในปัจจุบันของการกระทำในอดีตบ้างเพ่งไปยังแง่ที่เสียหายเลวร้ายคือการกระทำชั่วฝ่ายเดียวบ้างเพ่งไปยังอำนาจแสดงผลร้ายของการกระทำความชั่วในชาติก่อนบ้างและโดยมากเป็นความเข้าใจตามแง่ต่างๆเหล่านี้รวมๆกันไปทั้งหมดซึ่งเมื่อพิจารณาตัดสินตามหลักกรรมที่แท้จริงในพุทธธรรมแล้วจะเห็นได้ชัดว่าเป็นความเข้าใจที่ห่างไกลจากความหมายที่แท้จริงเป็นอันมากแม้ข้อธรรมอื่นๆตลอดจนคำบัญญัติทางธรรมะแต่ละคำเช่นอารมณ์วิญญาณบารมีสันโดษจิตอุเบกขาอธิษฐานบริกรรมภาวนาวิปัสสนากามโลกีโลกุตตระบุญอิจฉาเป็นต้นก็ล้วนมีความหมายพิเศษ ในความเข้าใจของประชาชนซึ่งผิดแปลกไปจากความหมายดั้งเดิมในพุทธธรรมโดยตัวความหมายเองบ้างโดยขอบเขตความหมายบ้างมากน้อยต่างกันไปในแต่ละคำนั้นๆในการศึกษาพุทธธรรมจำเป็นต้องแยกความหมายในความเข้าใจของประชาชนส่วนที่คลาดเคลื่อนนี้ออกไปต่างหากจึงจะสามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงได้ในการแสดงพุทธธรรมต่อไปนี้ผู้แสดงถือว่าได้พยายามที่จะแสดงตัวพุทธธรรมแท้อย่างที่องค์พระบรมศาสดาทรงสอนและทรงมุ่งหมายในการนี้ได้ตัดความหมายอย่างที่ประชาชนเข้าใจออกโดยสิ้นเชิงไม่นำมาพิจารณาเลยเพราะถือว่าเป็นเรื่องข้างปลายไม่จำเป็นต่อการเข้าใจตัวพุทธธรรมที่แท้แต่ประการใดแหล่งสำคัญอันเป็นที่มาของเนื้อหาและความหมายของพุทธธรรมที่จะแสดงต่อไปนี้ได้แก่คัมภีร์พุทธศาสนาซึ่งในที่นี้ถ้าไม่มีกรณีเกี่ยวข้องเป็นพิเศษจะหมายถึงพระไตรปิฎกบาลีอย่างเดียวเพราะเป็นคัมภีร์ที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่าเป็นแหล่งรวบรวมรักษาพุทธธรรมที่แม่นยำและสมบูรณ์ที่สุดแม้กระนั้นก็ได้เลือกสรรเอาเฉพาะส่วนที่เห็นว่าเป็นหลักการดั้งเดิมเป็นความหมายแท้จริงมาแสดงโดยยึดเอาหลักความกลมกลืนสอดคล้องกันในหน่วยรวมเป็นหลักและเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นจึงได้นำพุทธจริยาและพุทธกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญมาประกอบการพิจารณาตัดสินแนวทางและขอบเขตของพุทธธรรมด้วยเมื่อได้หลักการพิจารณาเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำกับการแสดงแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถแสดงสาระแห่งพุทธธรรมได้ใกล้เคียงตัวแท้เป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามในขั้นพื้นฐานการแสดงนี้ก็ยังคงต้องขึ้นอยู่กับกำลังสติปัญญาของผู้แสดงและความโน้มเอียงบางอย่างที่ผู้แสดงเองอาจไม่รู้ตัวอยู่นั่นเองฉะนั้นจึงขอให้ถือว่าเป็นความพยายามครั้งหนึ่งที่จะแสดงพุทธธรรมให้ถูกต้องที่สุดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและมุ่งหมายโดยอาศัยวิธีการและหลักการแสดงพร้อมทั้งหลักฐานต่างๆที่เชื่อว่าให้ความมั่นใจมากที่สุดถ้าแยกพุทธธรรมออกเป็นสองส่วนคือสัจธรรมส่วนหนึ่งกับจริยธรรมส่วนหนึ่งแล้วกำหนดความหมายขึ้นใช้ในที่นี้โดยเฉพาะโดยกำหนดให้สัจธรรมเป็นส่วนแสดงสภาวะหรือรูปลักษณะตัวจริงและให้